pada. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego inspektora informacji finansowej. Chodzi o wyłudzenia VAT. O unijnych problemach rozmawiali premierzy Polski i Czech. Za chwilę relacja naszej reporterki. Swoje problemy zamanifestowali dziś przed Sejmem niewidomi. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Andrzeja Parafianowicza, byłego generalnego inspektora informacji finansowej, składa Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie PiS nie dopełnił on obowiązków, nie zapobiegając wyłudzeniom VAT. Za jego czasów Polska stała się rajem podatkowym, mówi rzeczniczka partii Beata Mazurek. A Marcin Horała, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej, dodaje, że gdy Andrzej Parafianowicz był generalnym inspektorem, luka VAT-owska rosła. To jemu bezpośrednio podlegały służby odpowiedzialne za ściąganie podatków i w jego zakresie obowiązków była szczególna staranność, również inicjowanie działań rządu w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego, żeby miliardy złotych nie trafiały do kieszeni mafii, tylko do budżetu państwa, a przez budżet państwa do polskich rodzin. Marcin Chorała dodał, że Andrzej Parafianowicz zostanie jeszcze w tym roku przesłuchany przez Komisję Śledczą do sprawy wyłudzeń VAT. Unijne problemy zdominowały rozmowy premierów Polski i Czech, którzy spotkali się w Warszawie. Szefowie rządów podkreślili, że nasze kraje zgadzają się w kluczowych sprawach. A o jakie kluczowe sprawy chodzi, to pytanie do Sylwii Białek, która była na konferencji prasowej premierów. Jednym głosem Polska i Czechy mówią w kwestii problemu migracyjnego, że uchodźcom należy pomagać systemowo i że nie może być mowy o przymuszaniu państw członkowskich do przyjmowania migrantów. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że takie stanowisko prezentowane przez Grupę Wyszehradzką zostało już zaakceptowane przez Unię Europejską na czerwcowym szczycie. My nasze stanowisko obroniliśmy i będziemy na pewno starali się po prostu teraz już na bazie tych konkluzji, które zostały przyjęte, wypracować odpowiednie procedury akceptowalne z naszego punktu widzenia. Andrzej Babisz podkreślał, że rozwiązania muszą być systemowe i że Europa musi się skupić na tym, by do strefy Schengen weszły kolejne kraje, takie jak Chorwacja, Bułgaria, Rumunia. Polska i Czechy są także za tym, by w nowym unijnym budżecie została utrzymana wspólna polityka rolna, a także fundusze strukturalne. Mateusz Morawiecki mówił, że będziemy walczyć o właściwy budżet dla Polski i Europy Środkowej. Jakość tego budżetu jest kluczowa, a tempo jego przyjęcia jest ważne, ale drugorzędne względem jakości. Jednym głosem mówimy też w sprawie Brexitu. Polska i Czechy nie chcą gwałtownego rozwodu. Uważają, że w tym zakresie musi być wypracowany złoty środek. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Prezydent gości w Watykanie, gdzie spotkał się z papieżem Franciszkiem. Andrzej Duda pytany, czy w kontekście wyznaczenia przez niego sędziów Sądu Najwyższego przed decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zostanie zapamiętany jako przywódca, który wyprowadził Polskę z Unii. Odpowiedział, że to egoizm niektórych krajów unijnych niszczy wspólnotę. To właśnie oznacza brak wzajemnego szacunku. Zmuszanie nas do ustępstw i tolerowania na przykład takich inwestycji jak Nord Stream 2, które stanowią zagrożenie energetyczne dla części Europy, które są wbrew interesom całej Unii Europejskiej, to jest właśnie brak wspólnotowości i to jest właśnie egoistyczne spojrzenie. Coś, czego w prawdziwej wspólnocie być absolutnie nigdy nie powinno, bo to właśnie niszczy wspólnotę. Jeżeli coś zniszczy Unię Europejską, to zniszczy ją właśnie taki egoizm. W Pałacu Apostolskim prezydent rozmawiał w cztery oczy z Ojcem Świętym blisko 30 minut. W Międzynarodowy Dzień Białej Laski przed Sejmem odbyła się demonstracja. Niewidomi postanowili przypomnieć o kilku postulatach. Najważniejszy dotyczy rynku pracy, powiedział prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych Marek Kalbarczyk. Niewidomi oczywiście chcą pracować, chcą coś zarobić i nie chcemy żyć w biedzie. Niewidomi na rynku pracy albo nie znajdują zatrudnienia, albo są traktowani jako pracownicy najgorszej kategorii. Nie ma obsądowania stanowisk pracy, nie ma specjalnych dodatków, które by wyrównywały życiowe koszty. Marek Kalbarczyk wyjaśnił, że niewidomy musi za wszystko zapłacić, na przykład za pomoc w sprzątaniu mieszkania czy wbicia gwoździa w ścianę. Niewidomi nie mają też ulg podatkowych. Nie mamy, że tak powiem, takiego prawa, żeby nasze renty socjalne w naszym środowisku nie kolidowały z zatrudnieniem. No problemów jest mnóstwo. Dostęp do edukacji, wykształcenia, dostęp do oprzyrządowania i wywołującego skutki niepełnosprawności wzroku, czyli sprzęt mówiący, powiększający obraz, sprzęt brajlowski, dostęp do informacji. Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony jest od 1964 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tu kącik ogrodniczy, czołem chłopaki. Słuchajcie, dziwna rzecz się stała. Chciałem sobie ugotować jajko na miękko, ale gaz był słaby akurat. Ono się grzało, ale się nie gotowało. Grzało się, grzało, aż wyląkł się kurczak. No więc ja się ucieszyłem, że taki kurczak na miękko mi z tej skorupki wylazł, bo mogła wyjść kura zamiast kurczaka, nie? Ale potem się okazało, że to jednak była kura i ta kura, stara świnia, puściła się z kogutem z sąsiedztwa i zniosła mi całe stado kurczaków płci obojga. Bo ja właściwie nie wiem, na czym to polega, że wykluwają się zawsze kurczaki, czyli chłopcy, nie? A potem z niektórych kurczaków robią się kury, znaczy płeć zmieniają. Ja muszę kiedyś zaobserwować, jak to się odbywa i ewentualnie zaprotestować w odpowiednim momencie. No więc to stado zaczęło dorastać i trzeba było wybudować kurnik. A gaz był ciągle słaby. Więc co się jajka pokazały, to zamiast na miękko albo na twardo się ugotować, one dojrzewały. Taki inkubator miałem w garnku i ciągle nic, tylko ja jajko do garnka, a tu łup, łup w skorupkę wyłazi kolejny kurczak, więc ja go do kurnika, nowe jajko wygrzebuję ze słomy, do garnka i znów kurczak następny i tak w kółko. To pomyślałem sobie, że jeżeli tak na złość wszystko mi wychodzi odwrotnie, to ja założę hodowlę kur i wtedy może mi się zaczną jajka sypać na miękko, ale się przeliczyłem. Kur miałem już chyba z 50 i nie wiem, czym by się to skończyło. Cicho, jasne cholery, nie można wytrzymać z tym gdakami. Więc nie wiem, cicho powiedziałem. No więc nie wiem, do czego by doszło, gdybym nie wpadł na pomysł, że kury trzeba wykorzystać redakcyjnie. Cicho, do jasnej cholery, bo one od rana do wieczora tylko ko. Więc jeżeli ko, to jeszcze tylko trochę trzeba popracować, a wyjdzie le, potem go i zaczną wołać ko, kolego kierowniku, tak sobie pomyślałem, i zacząłem je uczyć, nie? Wyobrażacie sobie, jak to będzie fajnie, jak kolega kierownik otworzy okno gabinetu, bo już ciepło, to wreszcie musi otworzyć. I 50 kur zacznie go nawoływać chórem z pełnym szacunkiem dla tytułu służbowego. Na pewno wtedy dostanę pochwałę i może coś niecoś w kopercie, cicho idiotki. Cicho, idiotki, powiedziałem, zaczynamy lekcję. Ko już mamy przerobione, cicho, kawał roboty za nami. Teraz le, ta czubata, pierwsza z prawej, powtarzaj za mną. Lego, cicho do cholery, nie mam zdrowia. Od jutra papuga będzie prowadzić lekcję. Daj. Temat zoologiczny zamkniemy piosenką psa pokojowego, w przeciwieństwie do bojowniczych ratlerków. O tym Piotr Machalica. Następnie kolejny fragment archiwalnej już audycji Podwieczorek przy mikrofonie. Tym razem usłyszymy Janinę Jaroszyńską, a zakończymy piosenką Do samodzielnego nucenia Hanka Ordonówna, Miłość ci wszystko wybaczy. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Jestem małym pieseczkiem, mam własną poduszeczkę, zawsze pełną miseczkę i kaftanik na chłód. Mój pan mi wciąż dogadza, na spacer wyprowadza, czasami wręcz przesadza, zadając sobie trud. Lecz rad jest z tego, że mnie ma, o moje bezpieczeństwo dba. Dał piłkę i gumową kość, bym miał co gryźć, gdy czuję złość. I paru mnie nauczył sztuk, bym się popisać czasem mógł. Błaszcze mnie, klepie, wtedy wiem, co to być pokojowym psem. Za to w dowód wdzięczność zabawiam jego gości, dostarczam im radości i każdy chwali mnie. Jaki to mądry piesek, ma taki zimny nosek, a czy ten piesek gryzie, a jak on wabi się? Głaszczą mnie, krzyczą, piesku służ, i obskakują, a ja cóż, dla żartu tylko warczę i uśmiechu pokazuję kły. A potem muszę, co za los, jak na komendę dawać głos. Zresztą co gadać, każdy zna pokojowego żywot psa. Jestem małym pieseczkiem, mam własną poduszeczkę, zawsze pełną miseczkę i kaftanik na chłód. I szczęście jest tak blisko, posłusznym być to wszystko, bo jeśli nie, schronisko lub hycla mocny sznur. Niech inne psy się gryzą gdzieś, niech wyją w noc i mokną w deszcz. Ja jestem lepszy, sztuki znam, podobam się, swój rozum mam i jestem rad, że pan mnie ma, bo mu wypada trzymać psa, a już najlepiej, gdy to jest posłuszny, pokojowy pies. Słucham, informacja kolejowa. Jakie są pociągi do Gdyni, tak? Do Gdyni, prym pana, to są, prawda, takie jak inne. Wszystkie są do siebie podobne, przeważnie na kołach. No rozmaicie odchodzą, wszędzie pan na przykład o 16. Tak, o 16, już o 23.40 będzie pan w Przemyślu. Ach, do Gdyni, tak? A panu się rozchodzi o pociąg osobowy czy pośpieszny? No więc, prym pana, jeżeli się rozchodzi o pociąg pośpieszny, to ma pan bardzo dobry 7.05. Tak, 7.05 przez Częstochowę, Katowice do Gliwic. No Gdyni to nie wiem, ale mogę panu podać bardzo dobry pociąg do Zakopanego z przesiadką w Krakowie, więc pociąg do to może do linii Góry 20.07. No prym pana, jak pan chce jechać do Gdyni, to niech pan jedzie do Gdyni, szarpać się z panem nie będę. No więc jeżeli się pan rozchodzi o pośpiech, to najszybciej leci ekspres od 14 do Rzeszowa. Do Gdyni nie wiem, mówiłam panu. Gdzie mam zajrzeć? A ma pan rozkład jazdy? A po co mi rozkład jazdy? Rozkład jazdy mi nie jest potrzebny, pociągi znam na pamięć. Na przykład osobowy do Lądka Zdroju z przesiadką w Kudowie odjeżdża o 20.18, no widzi pan? A o pociągi do Gdyni będzie się pan mógł dowiedzieć u koleżanki. Jutro. Nic panu na to nie poradzę, ja obsługuję tylko połowę Polski, pracuję na pół etatu. A proszę bardzo, pokój skargi zażaleń znajduje się za poczekalnią, drugie drzwi po lewo, ale kapryśny, daje mu najlepsze pociągi, jakie mama, on się uparł, żeby do Gdyni, zupełnie jak dziecko. Ale muszę już iść, bo skargi zażalenia również ja załatwiam. Na drugie pół etatu. Siedziałem sobie, patrzyłem z boku na panią, pani ma taki interesujący telewizyjny profil. Czy pani lubi telewizję? A chciałaby pani występować w telewizji może? Dobrze, świetnie, więc niech pani sobie wyobrazi, że tu stoją kamery, tu są nasi przemili telewidzowie, a pani odczyta program na jutro. Pani pamięta, że zawsze na ekranie ukazuje się syrenka, prawda? Potem postać spikerki. Pamięta pani, prawda? Dobrze, więc proszę bardzo, tu jest program. Proszę, niech pani czyta. Co, do mnie? Halo? Nie, chcę. Proszę pana, przepraszam, ale ja nie zrozumiałam, czy ja mam czytać na pamięć, czy czytać z kartki? Nie, oczywiście czytać na pamięć, tak jak pani Loska. Znaczy się, mam się podeprzeć Loską, tak? Witam wszystkich telewizorów przy radioodbiornikach i podajemy wasz... Przepraszam bardzo, nasz program na dzisiaj, a więc jutro o godzinie 10 z Gdyni kibice portowi obejrzą miecz. Przepraszam bardzo, kibice sportowi obejrzą miecz pomiędzy Warszawską Ligą a Sztandar Leży. Przepraszam bardzo, Legią, wynik 0-0. Obie bramki zdobył Jan Ciszewski w korytarzu. W komentarzu. W przerwie przed kamerami Witold Wojda, złoty mistrz we filecie. Pyty i pytki to program Pycy, Blicy, Pulicy, Pucy... Przepraszam bardzo, mylnie podałam. Typy i pytki. I tytki. Kwadrans dla rolników nadam o godzinie 15.45. Będzie to spotkanie z Haliną Kunicką. Śpiewa Mieczysław Wojnicki. Dziennik telewizyjny dla dzieci z Krakowa. Przepraszam bardzo, Poznania o 12 i nadamy zwierzy. Zwierzynie wstaw. Niebieska komenda, niebieska kometa. Komoda. Nieboska komedia, będzie to tragedia ze starego cyrku. Ze stałego cyrku, romantycoś w dramacie. Romantyczność w dramacie, tak, to w środę 18. Pora raksa, ryksa, reraksa. To z Łodzi dla dzieci młodszych z Lublina o 10 z Warszawy. Podwieczorek przy mikrofonie z Januszem Sentem na czole. Echo stadionu nadamy o 17.20, zaraz potem o 14.05 nadamy recital piosenkarski Czesława Niemna. Czesława nie ma. Tańce na lodzie 18 w programie Potrójny Radeberger. O 19 Wojciech Fortuna płacze. Szkacze. Mysz z okiem. Mycie okien na dobranoc. Będzie to nasz kolejny wariat w komorze. Wariant w kolorze. Uwaga kierowcy i służba druga, drogowa. Uwaga kierowcy, służba drogowa, na północy kraju może wystąpić gołowąs. Gołośledź. Na południu zaś spodziewane są duże. Burze. Z silnymi piorunochronami. Wiatry z kierowników zachodnich. W poniedziałek Polska znajduje się pod wpływem klina. Wyżowego. Wiadomość z ostatniej chwili. W Warszawie odbywa się konferencja. Konferencja mać trwa mać. Konferencja trwać mać do skutku. Na tym kończymy. Dzień dobry. Zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzesz. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed.

Manty Pythona. Podoba mi się to. Podoba mi się wasza energia. 4-0. No właśnie, tak było w piątek po godzinie 22 zespół James Button Band w komplecie w studiu wraz ze mną. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie, witamy. Duże było zaskoczenie? Ogromne. Wyszliśmy ze studia później pakować się i stwierdziliśmy sobie, że w sumie to powinno być tak, że powinniśmy, nie wiem, dostać ewentualnie jakiś plus za uśmiechnięte twarze i jechać do domu, a tu było tak jak... Znaczy, przynajmniej w moim odczuciu było tak, że zaraz się obudzę. Będzie czwarta nad ranem, będę jechał do Warszawy i wszystko będzie jeszcze raz, tylko że i zupełnie inaczej. Także no, trochę się zataczaliśmy z radości. Tylko z radości, na trzeźwo oczywiście. Powiedzcie słów parę o sobie, bo wiem, że gracie, no nie od wczoraj. Ładnych parę lat już. Tak jest. W tym składzie, tak jak było podczas odcinka, gramy od 4 lat. Właściwie to zespół trwa od 2012, z tym, że z nami zawsze było tak, że składy się zmieniały i za każdym razem, jak jakiś skład się zmieniał, to tak jakby zespół stawał w miejscu, bo nawet się resetował, gdyż każda nowa osoba wnosiła coś nowego, a tutaj siedzący po mojej prawicy Szpilman wniósł najwięcej i najbardziej się ostał, także chyba jest najbardziej zwariowany z tych wszystkich osób, które mam nadzieję jeszcze żyją. Pozdrawiamy, oczywiście żyją, pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy Anię i Rafała, gdziekolwiek jesteście, pozdrawiamy. Nagraliście już całą płytę, spada oficjalnie się nie ukazała. W tym składzie czy w innym? W tym. Tak jest, w tym składzie. Po prostu zebraliśmy materiał, który uznaliśmy za dość spójny, żeby po prostu zamknąć to w projekcie pod nazwą płyta. Po prostu głównie internetowa to była działalność taka, żeby po prostu już mieć jakieś... Głównie służyło nam to bardziej ku temu, żeby promować ją i mieć z czym jeździć na koncerty, bo... Mówić, że przynajmniej w naszym wykonaniu, żeby mówić, że jedziemy na trasę, to lepiej na przykład promujemy jakiś materiał konkretny, nie? Nie są to jakieś utwory porozwalane po internecie, tylko po prostu coś, co skupione jest w płytę. Co prawda wytłoczyliśmy nawet parę egzemplarzy, żeby ludziom gdzieś tam po koncertach porozdawać, ale to jest ciągle tak zwany underground, nie? To wszystko w ten sposób. Ale myślę, że każdy zespół, który radzi sobie jakoś albo stara się sobie radzić, to gdzieś coś nagrywa, po prostu jakieś projekty, żeby gdzieś tą spójność mieć mimo wszystko. Tak, to... i myślę, że w ogóle z nazwą albumu też trafiliśmy w dziesiątkę, z tego względu, że album nazwaliśmy, Kuba? Another Sleepy Album, czyli kolejny senny numer. Senny album, przepraszam. No i to się w sumie odbiło bardzo śmiesznie, bo trasę też nazwaliśmy Another Sleepless Tour, czyli kolejna bezsenna trasa i stwierdziliśmy, że faktycznie jest, cały czas trwa, póki gdzieś jedziemy, to sen jest bardzo drogi i nie ma go. Pozdrawiam sen, gdziekolwiek jest. A to może jeszcze jeden utwór, który z pewnością wszystkich obudzi. This little town is not James Button Band. Można wejść na stronę startnagranie.pl i tam kupić waszą piosenkę. No jak ich sprzedacie dużo, to jest szansa, że pojawicie się w finale. Jeszcze. Byłoby fantastycznie w sumie. No, bardzo tak. Fantastycznie. Studio Agnieszki Osieckiej bardzo nas uwiodło tym wszystkim, chociaż rozbudzaliśmy się stopniowo i stopniowo, gdyż siedząc tam rosły nerwy. Co prawda, no bo może inaczej, jak się gra koncert, to gdzieś ludzie przychodzą zawsze patrzeć na ciebie. Wiadomo, że będziesz oceniany, ale to jakoś jest tak inaczej. A tutaj wiedzieliśmy, że zostaniemy ocenieni i to nie przez ludzi postronnych, którzy w sumie powinni być dla nas najważniejsi i są, jeśli chodzi o kupowanie muzyki, ale tutaj wiedzieliśmy, że zostaniemy rozłożeni na kawałki części pierwsze przez ludzi, którzy są związani z branżą już od dłuższego czasu. No i dlatego te wszystkie rzeczy, które nam mówili, to były takie, jakie były, Kamil, takie, były, takie, nie? Tak, tak, no, dokładnie były. I tak się w sumie czuliśmy, takie, że... No, ale nasze jury jest bardzo życzliwe i złośliwe nie jest na pewno. No nie, ale... No nie. Co prawda, jak oglądaliśmy pierwszy odcinek i resztę zespołów, to gdzieś tam każdy zespół, znaczy no, bardzo byli szczegółowi w tym wszystkim, nie? To nie było takie, że powiem coś, żeby tylko powiedzieć, ale widziałem, że każdy zwracał uwagę na poszczególne rzeczy, no i to nawet było fajne dla zespołów, które rzeczywiście mają ambicje jechać dalej, mimo tego, że mają jakieś tam wady czy zalety mniejsze, ale gdzieś mogą myśleć o tym, mogą po prostu zmieniać to i sugerować się tym, także no jak najbardziej to była konstruktywna krytyka, co by nie było. Tu zagraliście tylko jeden utwór, więc trzeba było wybrać ten najlepszy? Znaczy, że wybraliśmy po prostu utwór taki, który zawsze wysyłamy gdziekolwiek, po prostu, czy to do różnych rozgłośni radiowych, czy jak aplikujemy na różnego rodzaju festiwale, to po prostu zawsze wybieramy ten utwór. Tak, Highway jest takim, dzisiaj zresztą też jechaliśmy tutaj do Warszawy i puściliśmy sobie Highway, zobaczyć jak nasz album smakuje znowu, bo jest tak, że twórcy mają ambiwalentne uczucia co do swojej produkcji, bo coś tam gdzieś można zmienić i coś tam. I stwierdziliśmy, że Mr. Highway to był taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o kompozycję, takie kółko zamknięte, gdzie myślę, że każdy, kto jest związany blisko czy daleko z muzyką rockową, gdzieś tam sobie nóżką potupie. A my lubimy nóżką tupać, tupanie nóżką. Jest w porządku, prawda, Szpilman? Oczywiście. Tak. Tudzież główką pomachać. To jest też. Piotrek Stelmach wspominał wasz występ na jednym z maratonów pod Stadionem Narodowym. Graliście, mówi, że no, mieli grać 15 minut, grali 1,5 godziny, a wszyscy ich obejrzeli, bo wszyscy zdążyli dobiec już tak, na metę. To był maraton z nazwy i naprawdę z tego, co tam się działo, tak, fakt. To tak, w ogóle wtedy nasz taki pierwszy akces do trójki właściwie był taki, że bo w sumie wtedy uczestnicy tego maratonu też ich materiał, który nadesłali, był puszczany na antenie, prawda? To tak gdzieś ta trójka już tam wtedy była i to było takie, no, jeszcze nazwę to muśnięcie, no bo znaczy fajnie, że nasz album jechał tam, znaczy album, to wtedy była materiał wcześniej, ale fajnie, że ta muzyka gdzieś tam była. No ale teraz jesteśmy tu i to jakaś część jest zachowana. Bardzo się z tego cieszymy. No jak wasze koncerty wyglądają? Bardzo różnie. Ostatnio bardzo interesująco. Nasze koncerty to jest przeważnie rzecz całkowicie improwizacyjna, w sensie w zależności od tego, gdzie jesteśmy, wczuwamy się w dane miejsce i no, zawsze byliśmy zdania, że nawet jak byliśmy mniej gdzieś tam znani, to jeżeli ludzie, którzy przychodzili na nasz koncert, widzieliśmy gdzieś po nastrojach, że może niekoniecznie są przekonani, to nauczyliśmy się grać sami dla siebie, bawić się. Czyli co by nie było, żebyśmy nigdy nie było takiej sytuacji, że spojrzymy za siebie i powiemy sobie, że o, zapomnieliśmy się dobrze bawić. Bo muzyka mimo wszystko gdzieś tam to nie jest dla nas coś, co nas musi irytować w jakiś sposób. To jest po prostu jakaś forma odskoczni, czyli na moment, kiedy jesteśmy na scenie, to później ciężko się wraca stamtąd, gdziekolwiek jesteśmy. Coś dodacie jeszcze? Tak, no przede wszystkim chciałem właśnie też powiedzieć na temat koncertów naszych, że no my akurat bazujemy na energii po prostu, jaka panuje w tym pomieszczeniu, czy w scenie, czy po prostu gdzie akurat gramy. Tak, i zawsze jak czujemy po prostu ten tak zwany prąd, tak jest. Tak jest. Jak czujemy tą po prostu energię od ludzi, to koncert zazwyczaj jest udany, a jeżeli tej energii nie ma, to po prostu nie potrafimy grać wtedy. Także tak, przede wszystkim tak skupiamy się na nastrojach, energia zwrotna od ludzi. To nie jest jakiś akt, który robimy całkowicie bez w ogóle żadnego uczucia, po prostu odwalić koncert i dobranoc, ewentualnie dzień dobry, bo to różnie bywa, czasem koncerty są pod rząd, to noc trwa. To tym bardziej dzień dobry. Dlatego uważamy, że rock and roll jest na tyle żywą siłą, że musi tak czy siak obijać się o ludzi, w związku z tym, z czym na koncertach po prostu trafiamy tym w ludzi i patrzymy na to, co wraca do nas z powrotem i tworzy się z tego coś tam się tworzy. No to kolejne nagranie. Laureaci drugiego odcinka Start Nagranie, James Button Band. Podczas występu tu w studiu nie chcieli się powiedzieć, kto to jest James Button. Tak, kiedyś mamy plan, jak będzie jakiś okrągły, duży koncert rocznicowy, nie wiem z jakiej okazji rocznica, może dlatego, nie wiem, że wstałem wcześniej ewentualnie, albo kamień się nie spóźnił na próbę, to pokażemy wszystkim, kim jest Lord Button. Póki co pozostanie tajemnicą mimo wszystko, tak jest. Nie spóźnił się, przyjechaliście tutaj 3 godziny przed audycją. Tak. Ja przyjechałem 8 minut przed audycją. Tak, ale byłeś w Warszawie 2 dni temu. No tak. I to jest właśnie James Button, proszę państwa. Czasowo czas jest względny. To kiedy kolejny koncert? Najbliższy koncert gramy 2 listopada w Krakowie. W klubie Alchemia. W klubie Alchemia supportujemy bardzo fajny zespół. Nazywa się Stevenson Ranch Davidians. Przyjeżdżają panowie z Kalifornii do nas. I zapraszamy, jeżeli ktoś słucha teraz w Krakowie, nas trzech tych tutaj siedzących, rzezimieszków, to zapraszamy na koncert tutaj. Można znaleźć na naszej stronie, na pewno będziemy jeszcze sobie gdzieś tam to wydarzenie ludziom przypominać. No i póki co mamy jeszcze parę dat, ale to jeszcze nie jest tam. Więc na bieżąco generalnie na stronie informujemy co i jak. Nie możemy skończyć tej trasy. A kiedy zaczniecie nagrywać drugą płytę, to będą polskie teksty, czy nie? Będą polskie teksty? Znaczy się, no, tak jak właśnie też mówiliśmy wcześniej, my chcieliśmy się właśnie dowiercić do źródła, a wiadomo właśnie, że muzyka rock'n'rollowa lat 60. i wczesnych 70. no była anglosaska. Gdzieś ten angielski został. Tak, ten angielski gdzieś został. Pisany, że nie uważamy, znaczy wiadomo, że fajnie ludzie lubią po polsku słowa, bo polski język jest przebogaty i przeuroczy, natomiast my jesteśmy wychowani na muzyce takiej, że musi być yeah baby, jak yeah baby się zgadza. 16 tak, ilość słowa baby musi się zgadzać. Tak, że inaczej. To jest jakaś taka w ogóle naturalna część kompozycji w nas, jak nieprzełożone struny, jak duży szpilman, tak. Jak kamień zwierzak. A w związku z tym, że utwór w całości nam ostatni już się nie zmieści, będzie dużym fragmencie za to. Dziękuję bardzo, że Button Band. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich, głosujcie na nas. Tak. Pozdrawiam również Martynę, dziewczyno z gór. Pozdrawiam cię z tego klimatyzowanego studia, jest fajnie. Pozdrawiam całe. Kolejny odcinek Start Nagranie w piątek po liście przebojów trójki, czyli po godzinie 22. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonta. Dziękujemy, to był James Button Band.